take a bit and pass it round, share it round. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. Z zespołem w naszej piosence dnia ponownie w porannym zapraszamy po 8.30. Tymczasem na budziku 8 po czwartej. Wierzę się, wiesz, bo z naszej rąk złąki, wierz, by wierzą przed to miło. na Maria Jopek. 12,5 minuty po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już teraz. Trzy szybkie ciach, ciach. Już po wszystkiemu pozamiatane, 17 minut po godzinie 4. Brawa, brawa, brawa dla państwa. Bo w gronie męskim rodzynek pani Iwona z Nysy informuje, że... A właśnie, kawa jakoś z samego rana. No nie za bardzo. Kolejny dzień ze strajkiem nauczycieli. No też nie za bardzo trudny dzień przed nami, a za oknem w Nysie tylko +2 i sucho. To od pani Iwony. Z mobilizacją

to mock while I've been walking Central Park singing after dark. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'll be here with some Puerto Rican friends and I just dying to meet you. We will bring the king of wine. Let's make some photographs like we used to. Wersja starego przeboju to Carla Bruni. Pan synoptyk, zdaje się, powinien zostać przesunięty do sekcji gimnastycznej. Pan Oskar z Poznania pisze, że za oknem dwuja i to do tego z minusem do dzienniczka pana synoptyka. Niestety, jak pisze dalej nasz słuchacz, widoczny brak refleksji u pana synoptyka. Wybudzanie w toku. Z gorącymi pozdrowieniami z Poznania. Bardzo dziękujemy, panie Oskarze. Ja już sobie z panem synoptykiem porozmawiam. Ale to może za chwilę, bo najpierw, no dobrze, to co wysmarował o tym, że z północy na południe będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, no i nad obszar kraju napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. To chłodne powietrze, to tak umówmy się, no dwuja z minusem. Z oknami na Myśliwieckiej to prawda też dwuja, tyle że z plusem, ale to nie chłodne, raczej bym powiedział, jeśli nie zimne, to rześkie, co najmniej tak to wygląda powietrze. Dziś pochmurno, na północy przelotnie popada deszcz, ale nie tylko deszcz ze śniegiem, także sam śnieg, a na południowym wschodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu, wysoko w górach również śniegu. Tak, na 10 kwietnia prognoza pogody, nie żadna tam styczniowa czy lutowa. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach, dość silny i porywisty, północny na zachodzie kraju, początkowo wschodni. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No przypomnę, bo pan synoptyk zapowiadał ochłodzenie w połowie tygodnia, no i masz ci w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie. No, powinniśmy wrócić do tej nomenklatury, nazwijmy to zimowej, skoro pojawiły się minusy o poranku, a więc od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, w centralnej części kraju 8-9 stopni, na południu do 12 lokalnie, na Górnym Śląsku dziś 13 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk. A co wymyślił sobie redaktorek? W budzikowej łepetynie zrodził się wspólny mianownik na 3 utwory, a państwa zadaniem, jak będzie, że i w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek odszyfrować. Cóż to takiego? SMS-owo 71335. Szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania. Prościusieńkie zadanie. 3 na raz, część pierwsza. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samej, no nie. Szepcząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć, wszystko było

książka skargi i zażaleń w sprawie pogody. Dobrze, ja to uprzejmie przekazuję dalej panu synoptykowi, ale między innymi głos od pana Jacka z Krakowa. No i trzeba było wywoływać wczoraj tę Finlandię, no ale była okazja i wspomnienie Eliasa Lönnrota, także autora Kalewali, oczywiście Michaela Agricoli, Dzień Języka Fińskiego. No więc wszystko to się składało tak, żeby o tym troszkę więcej wspomnieć, zagrać, zaśpiewać. No i by jakoś świętować także i z Finami ten ich wyjątkowy dzień roku. Ale to przecież nie na celu miało, by to powietrze, jak spoglądam w prognozy pogody, napływało wprost z północy, częściowo znad Skandynawii, właśnie na Polskę w zasięgu tego wspomnianego klina wyżowego. No ale nie o tym, nie o tym. Choć o pogodzie w większości dziś państwa korespondencja z okolicy Gostynina. Pan Stanisław, gmina Pacyna, informuje, że napłynęło to chłodne, zimne, do tego mroźne powietrze, bo i skrobanie szyb z samego rana, przyzwyczajenia zimowe, no jednak z samego rana rozgrzewka, taka ta samochodowa wróciła do łask. No ale nie o tym dziś, nasz zestaw trzy na raz, nie o pogodzie, chociaż gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy. 71335 SMS-owo, bo i pozostało jeszcze drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu trzy na raz i do rozwiązania tegoż dzisiejszego łamigłówkowego zestawu trzech utworów niecałe 8 minut. A na budziku za 25. Czy pamiętasz jeszcze siebie z naszych dawnych dni? Gdy młodszy był świat, czy pamiętasz o marzeniach te rozmowy aż do świtu, chwilę, gdy życie miał smak? Powiedz, co się z tobą stało, gdzie ten jasny blask, który w twoich oczach lśnił? Czyżby z dawnych marzeń okrutnie zagbił czas i już nie wierzysz prawie w nic? Może właśnie przyszła chwila, by rozmawiać z sobą częściej bez kłamstw, rozdrapywania ran. Może to nie wszystko jeszcze, może nie za późno będzie, by wreszcie stracony złapać czas. Czemu miałbyś wierzyć w ten cały zakpił los. Jeszcze jeszcze nie za późno jest znaleźć własne miejsce, gdzie nie boli nic, i tam budować nowy dom. Na raz. A może by redaktor coś trudniejszego wymyślił? Za proste, za proste. Sny, tak odpowiedział pan Filip. No i co? I pudło, i potrzeba było, tak? No może niespecjalnie. Pamiętam, że kiedyś już taki zestaw był. Oj, oj, oj. Bardzo dziękuję za odpowiedź i rzeczywiście to najprawdziwsza z prawdziwych. Pamiętasz, pamięć, pamiętam. To pani Hela z Gdyni. Cierpliwości, otuchy na dzień dobry. Brawo. No i jeszcze pan Andrzej z Białej Podlaskiej o tym, że Pamiętasz, bracie, drogi słuchaczu. Tak właśnie, budka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jugopolis i Marek Pikarczyk, czy pamiętasz? I przed chwileczką Piotr Nowak ze swym zespołem i utwór zatytułowany Pamięć. Tak właśnie dziś w zestawie trzy na raz. Serdecznie gratulujemy tym, którym udało się rozgrzać szare muzyczne komórki. A to, proszę bardzo, jedna z piosenek, która to z płyty, a może nie tygodnia, ale płyty, po którą sięgamy w tym tygodniu w związku z jedną z piosenek dnia. A to za sprawą Morrisseya i jego kooperacji spośród wielu fantastycznych artystów, między innymi na nowej płycie LP, a tam fantastyczne nowe wersje starych przebojów. Jeden z nich. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. Say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall, echo to you, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over. Sobie myślałem, kto to jeszcze pamięta, przecież to było 5 lat temu, przecież on sam słynie z kontrowersyjnych zachowań, sporych wymagań dotyczących klubów, w których występuje, a jednak niektórzy pamiętają ten występ z warszawskiej stodoły z 2014 roku. No to pozdrawiamy wszystkich wiernych fanów tu z repertuaru Roya Orbisona wspólnie z Selby. Za 8 minut piąta. Sygnał od Państwa. Bardzo się cieszę, bo i tych pozdrowień, życzeń, szczególnie kierowanych w stronę pana synoptyka, za te minusy dziś sporo. No ale pamiętamy klasyka, najważniejsze, by te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. Jeszcze jeden minus dziś. Rowerek u lekarza na przeglądzie. To z pozdrowieniami od pani Bożeny z Częstochowy. O, zazwyczaj właśnie jednośladem do roboty czy po robocie. No a dziś taki wyjątkowy dzień. Skłaniamy się nisko. Sygnał od pana Leszka ze środy. Środa wita w środę wielkopolską. No i podpowiedź po tym niezwykłym koncercie jubileuszowym 40-lecia dżemu. Informacja od pana Leszka z pierwszej ręki o tym, że dżemiki już w Stanach. No a na hali na Kociołku 34. Będzie więcej. Dobijemy do czterech dych. Sygnał z Mielca, gdzie 5 plusów i nie pada. Gwiazd też nie widać. a trasa dziś Dębica, Kraków, później jeszcze Górny Śląsk. Z pozdrowieniami od pana Andrzeja z okolic Ryk, tak nominalnie, a dziś Ryk, nie Bryk, jak to było w poniedziałek. Widać jedną gwiazdę, widać, rzeczywiście widać. Sygnał od pana Tomka, Kruszwica, Warszawa, jedziemy, załadunek, rozładunek, no takie w skrócie życie kierowcy zawodowego większego auta. Częstochowa czwórka z plusem, to od pana Staszka, dziś dłuższy czas, co prawda z trójką, ale wyjazd służbowy też można połączyć z przyjemnościami. Pieniny, Niedzica. Miłego dnia życzymy. Pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej, dodaje, że przy warsztacie pół stopnia plus pół startujemy z produkcją. Może będą dopłaty do każdej pociętej płyty meblowej. Płyta plus, tak sobie żartuje pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej. No, z samego rana też może dopisywać humor, jak się okazuje. Z trasy Gliwice-Słowacji, jak zawsze na nasłuchu, boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz. No i jak państwo słyszą, to już pierwszy taki sygnał, prawie że zagraniczny, jedną nóżką. A po to zagraniczne sięgniemy za chwilę. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono od dawna nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam na chwilę obecną jeden stopień powyżej, ale odczuwalne minus dwa to pan Piotr z Harrogate. Sygnał od naszych zachodnich sąsiadów. Ciepło, słonecznie. Tak będzie dziś plus 10 ze Sztadę, informuje pan Henryk. Na dzień dobry także kapitan Krzysztof z Oceanu Indyjskiego daje 27 stopni Celsjusza przed 9 rano. No, z samego rana przymrozki to solidne, prawie dwucyflowe. Harstad na nasłuchu i północna Norwegia także, pani Magda. Dawnośmy nie odwiedzali Finlandii, że tak sobie zażartuję. No to jeszcze przed 5, bardzo proszę. Z Monty Pythonem oczywiście. Finland, Finland, Finland,